za 899 zł. Teraz za jedyne 2289 z kodem taniej aż o 610 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Karambol na trasie A4 w Opolskiem. Zderzyło się 8 samochodów, jedna osoba nie żyje. Na Podlasiu policjanci rozbili grupę handlarzy narkotykami. 20 tysięcy nabojów zniknęło z ciężarówki, która wiozła transport dla Bundeswehry. Całkowicie zablokowana jest autostrada A4 na opolskim odcinku w okolicach Góry Świętej Anny. Tam doszło do karambolu z udziałem 8 pojazdów. Jedna osoba zginęła. Na miejscu pracują służby. Autostrady najlepiej unikać, bądź karambol objechać, mówi Dorota Janać z policji w Strzelcach Opolskich. Wyznaczono objazd od węzła Strzelce Opolskie przez drogę krajową numer 94 i dalej na Opole oraz od węzła Gogolin przez drogę wojewódzką 426 w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle. Autostrada przez parę godzin będzie zablokowana. Do karambolu doszło na 265 km autostrady A4. Sąd apelacyjny uchylił wyrok uniewinniający ochroniarzy zamieszanych w sprawie zaginięcia Jarosława Ziętary. Proces dotyczył Mirosława R. i Dariusza L., którzy 33 lata temu mieli porwać dziennikarza śledczego opisującego afery gospodarcze. Uniewinnienie ochroniarzy zamieszanych w sprawę zaginięcia Ziętary sprzed 33 lat zostało uchylone, a sprawa wraca do sądu pierwszej instancji. Sąd apelacyjny zdecydował o uchyleniu zaskarżonego wyroku uniewinniającego Mirosława R. i Dariusza L., czyli ochroniarzy oskarżanych przez prokuraturę o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie dziennikarza. Sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy pierwszej instancji. Sędzia Maciej Świergosz przyznał w uzasadnieniu wyroku, że ta decyzja w żaden sposób nie kończy sprawy. Uchylając wyrok uniewinniający, sąd apelacyjny skierował ją na nowe tor. Od uniewinnienia Dariusza L. i Mirosława R., o którym 3 lata temu zdecydował sąd pierwszej instancji, odwołała się prokuratura. Jakie znaczenie ma dzisiejsze orzeczenie, mówi prokurator Tomasz Dorosz. Na pewno ważne było też to, co sąd powiedział na samym początku ustnych motywów wyroku, czyli to, że Jarosław Ziętara został 1 września 1992 roku uprowadzony, a następnie zamordowany i miało to związek z jego pracą jako dziennikarza. W 1999 roku Ziętara został uznany za zmarłego. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. Maciej Szefer, Polskie Radio. Ponad 30 kg narkotyków znaleźli w różnych miejscach województwa podlaskiego policjanci, którzy rozbili grupę przestępczą zajmującą się m.in. handlem używkami. Wartość narkotyków to ponad 1,5 miliona złotych. W tej sprawie zatrzymano 12 osób. Wśród nich jest mężczyzna, u którego znaleziono kilkanaście kilogramów substancji, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. W mieszkaniu zatrzymanego, w pomieszczeniach gospodarczych i garażu, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 25 kg amfetaminy, blisko 5 kg 3CMC, ponad 800 g ziela konopi, a także litr płynnej amfetaminy, broń palną bez wymaganego zezwolenia oraz 26 sztuk amunicji. 6 osób trafiło do tymczasowego aresztu, wszystkim grozi do 15 lat więzienia. Od grudnia pracujący renciści i osoby pobierające wcześniejszą emeryturę mogą więcej dorabiać. Limit miesięcznych zarobków takiej osoby wzrósł do 6140 zł i 20 groszy brutto. Rzecznik ZUS-u w województwie mazowieckim Wojciech Świrski przypomina, że pilnowanie tej kwoty jest ważne. Przekroczenie kolejnego limitu może spowodować wstrzymanie wypłat. Aby zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien przekraczać 130% przeciętnego wynagrodzenia, co odpowiada kwocie 11 403 zł i 30 groszy brutto. Skutkiem przekroczenia limitu będzie obniżenie wypłacanego przez ZUS świadczenia. Wojskowa amunicja skradziona w Niemczech, 20 tysięcy nabojów zniknęło z ciężarówki, która wiozła transport dla Bundeswehry. Skrzynie z pociskami wiozła zewnętrzna firma. Kierowca stanął na odpoczynek przy hotelu i prawdopodobnie wtedy złodzieje opróżnili zawartość ciężarówki. Brak napojów ujawnili dopiero żołnierze, gdy zauważyli uszkodzoną plandekę samochodu i porównali listę przewozową z zawartością ciężarówki. Brakowało nabojów do pistoletów i do broni szturmowej, w tym dymnej. Do kradzieży doszło w ubiegłym tygodniu, ale dopiero teraz resort obrony przekazał, że taka sytuacja miała miejsce. Komunikat ministerstwa wskazuje, że postój nie był przewidziany w planie transportu, co sugeruje złamanie procedury przez firmę. Służby wojskowe i policja nadal ustalają okoliczności. Sprawcy są poszukiwani, amunicji jak dotąd nie odnaleziono. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. klimat. Jakość powietrza w kraju jest na ogół dobra albo bardzo dobra. Złą jakość wskazują punkty pomiarowe w dwóch miejscowościach uzdrowiskowych, Ustroniu i Dusznikach Zdroju. 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, przejaśnienia możliwe na południu i zachodzie. Będzie padać deszcz i mrzawka powodująca gołoleć. Od 1 stopnia na Kaszubach, Warmii, Kujawach, na Śląsku i w Małopolsce do 7 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Alpy, słońce i narty. Wyjazd idealny. A z mBankiem relaks zaczyna się już na lotnisku. Dzięki karcie Visa Świat Intensive w tym roku nie czekasz w kolejce do kontroli, bo masz fast track na 5 największych lotniskach w Polsce. mBank. Czas na więcej. To nie jest oferta. Szczegóły o karcie Visa Świat Intensive są na mbank.pl/visa/świat. Miesięczna opłata za kartę to 10 zł. Opłata interchange wynosi 0,2% wartości transakcji. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Dołącz do grona witotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions. Wyjątkowe nagrania do posłuchania w niezwykłym miejscu. Zapraszamy na spotkanie z muzyką mistrza zapisaną na winylowych płytach wydanych przez Polskie Radio. Wtorek, 2 grudnia, godzina 19. Klub Jasmine, Warszawa, Wilcza 73. Bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie jasmine.com. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. To co? Robimy święta! Święta? Jak babcie kocham! Z wrażliwością na innych i tysiącami okazji. Takimi jak karp świeży wyhodowany w Polsce, tylko złoty 48 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,49. A przy zakupie dowolnego kalendarza adwentowego 40% wartości wraca na twoje konto Skarbonka. Promocja do 3 grudnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po południu. Muzyczna poczta UKF. Piotr Kamasierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Jeszcze raz witamy Państwa w tej audycji. Kłaniamy się do 13:00. Te nasze ulubione piosenki na antenie Trójki. Forever. Zespół The Cure czasami powraca w muzycznej poczcie UKF-u, ale dziś ze szczególnego powodu, bo długi list napisał do nas pan Arek, wierny słuchacz Trójki z Tczewa, z miasta Tczew, tak, na północy. I pisze do nas tak. Dzień dobry. Dokładnie 10 lat temu w wypadku samochodowym zginął mój przyjaciel i towarzysz koncertowych wypraw Janek. Za parę dni kończyłby 50 lat. Był wielkim fanem The Cure i Tomka Beksińskiego. Gdyby żył, z pewnością byłby zachwycony nowym albumem Roberta Smitha i kolegów i szykowałby się powoli na letnie koncerty grupy. W ramach wspomnień o Janku proszę o jakiś utwór The Cure z płyty Disintegration lub z ostatniego albumu. Wybraliśmy, panie Arku, jak było słychać, Love Song z Disintegration. Mam nadzieję, że wybraliśmy dobrze. UKF@polskieradio.pl to państwa listy i także telefony 22 i 7 trójek. No, ten następny telefon, następna propozycja właściwie chyba dobrze nam się tutaj czasowo umieściła właśnie po The Cure. No ale posłuchajmy. 22 i 7 trójek. Och, dzień dobry. Żeby ten dzień sobie mój tak osłodzić, rozświetlić, to bym chciała coś zupełnie niekomercyjnej jakby półki takiej, coś z rocka progresywnego i to w dodatku z naszego tu podwórka warszawskiego, że tak powiem. Tak, może zespół Believe. To jest zespół, który się wywodzi z collage lubianego przez Tomka Beksińskiego, a nawet ukochanego zespołu, z liderem Mirkiem Gilem. Dla wszystkich dużo słońca i wszystkiego dobrego. Thank you. Shine, zespół Believe. Mirek Gill wielokrotnie gościł w naszych trójkowych studiach przy okazji premier kolejnych albumów zespołu Believe, a to już siódma płyta. Ukazała się jeszcze w 2024 roku. Piosenka z tego albumu dziś w muzycznej poczcie UKF-u. Bo to państwo zamawiają te piosenki, pisząc do nas ukf@polskieradio.pl. Listy kolejne są. Przeglądam na bieżąco korespondencję. No i także telefonów jest coraz więcej i kolejne już przygotowane do emisji. 22 i 7 trójek. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym pozdrowić całą redakcję, wszystkich słuchaczy trójki i poprosić dla nich piosenkę grupy ABC, Asfaltowe Łąki. Utwór dość stary, z 72 roku, ale wtedy grano naprawdę fantastyczną muzykę. Doskonałe Ali Babki w chórkach, świetny głos Grzegorza Szczepaniaka, no ale muzyka taka, jaka powinna być i brzmieć zawsze. Pozdrawiam. Thank you. drogiej mojej i niczyły do nadziei zielonego snu. A ty tylko Bogu siebie ma, a ty tylko Bogu siebie ma, a swego mechonki wielkich miast. A ty tylko Bogu siebie ma, jeden z klasyków polskiej muzyki rozrywkowej lat 70. Asfaltowe łąki, zespół ABC w muzycznej poczcie UKF-u. Różne dzisiaj państwo, jak słychać, utwory zamawiają do tego wtorkowego wydania poczty. UKF, @polskieradio.pl. Jesteśmy, znaczy byliśmy w latach 70., a teraz zupełnie zmienimy nastrój. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałam zamówić utwór w muzycznej poczcie. Jako że sezon świąteczny już jest w pełni, to chciałam zamówić, i o ile oczywiście się da, coś z repertuaru Popcorn, jak to przystało na świąteczną muzykę, musi być rzeczywiście bardzo przyjemnie, specjalnie dla mojego narzeczonego, Natalia. Zespół Korn i muzyczna poczta UKF-u, w której płyty z różnych półek, bo państwo je odkurzają i dzięki temu możemy sobie przypomnieć utwory sprzed lat. Różnie to bywa z tymi dekadami dziś. UKF @polskieradio.pl. a także 22 i 7 trójek. Tym razem kolejny list od pana Pawła z Łodzi, który pisze do nas tak. Chciałbym usłyszeć w muzycznej poczcie utwór w wykonaniu zespołu Klaus Mittwoch. Chodzi o piosenkę Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc, i Klaus Mittwoch. A mnie przypomniało się spotkanie z panią Bożeną i z panem Lechem. Spotkanie, które rok temu miało miejsce. Można je odnaleźć na naszej trójkowej stronie, trójkapolskieradio.pl. Bożena i Lech Janerkowie w Trójce, czyli Życie, Wrocław, Rodzina, Muzyka. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś odwiedzili panią Bożenę, pana Lecha, i to długa, piękna, wielowątkowa rozmowa, do której myślę, że warto wrócić i teraz, w tym czasie przedświątecznym. Janerkowie o sobie, swoim życiu i muzyce. To był Muzyczny Klub Trójki. Polecam państwu to spotkanie, nasze archiwa na naszych trójkowych stronach trójkapolskieradio.pl. To właśnie Muzyczna Poczta UKF-u sprawia, że takie rzeczy gdzieś tam w głowie się odświeżają i się przypominają. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. No to teraz proszę się mocno trzymać. Witam serdecznie, bardzo długo się nie odzywaliśmy, bo się działo, a dzieje się dalej, bo grudzień, kończy się rok. Wszystkim gratulujemy. Dzwonię, bo tak znowu w trasę ruszamy. I tak sobie pomyślałem, słucham was, wczoraj była rocznica, pięknie zagraliście Let It Be Rock, AC/DC. Mało już kto pamięta, a tu wczoraj wracałem w nocy, wieczorem też Bon Scott leciał. Chyba u redaktora Metza. Więc generalnie dziękuję bardzo, jestem z wami cały czas, a mam prośbę, tak najprościej, bo widzę, że ten repertuar szeroki dzisiaj, pomyślałem o Motorhead, bo już dawno nie było. Albo Overkill, albo Kill by Dead, bo to takie piękne utwory, takie romantyczne, rzekłbym. I can't believe it's screaming with the Lemmy i jego Motorhead, Overkill, tak wybraliśmy. No wiem, było gęsto, było głośno, było ostro, ale jeśli Państwu mało takich dźwięków, przypomnę, dzisiaj wtorek, zatem nie wyłączamy Trójki także po północy, bo z wtorku na środę po północy jak zawsze czeka na Państwa redaktor Szubrycht, Jarosław Szubrycht, Jarek Szubrycht i jego Ciężko na sercu od północy z minutami do drugiej. Tam to dopiero jest. Tam to dopiero się dzieje. No ci z Państwa, którzy śledzą poczynania redaktora Szubrychta na naszej antenie, doskonale wiedzą, o czym mówię. ukf@polskieradio.pl, listy kolejne do naszej skrzynki. Co dziś się nie zmieści, prawdopodobnie zajrzy do tej skrzynki, do Państwa propozycji jutro po 11:00 redaktor Tomasz Żonda, który poprowadzi środowe wydanie poczty. Czekam zatem na kolejne propozycje. ukf@polskieradio.pl. Są też telefony. 22 i 7 trójek. Może Billy Joe z płyty Nylon Curtain, bo to jest naprawdę moja ulubiona płyta. I pierwszy utwór tylko wystarczy, że była Allentown. Niech pan redaktor poszuka. A z drugiej strony, gdyby nie wyszła Allentown, to dla Zorki. 3 tygodnie ma. Arkady Dziadek, Dziaders dla Zorki. No to co więcej? No więcej nie trzeba. Popatrz. Billy Joel. Jeśli o mnie chodzi w muzycznej poczcie UKF-u, nie trzeba mnie prosić dwukrotnie o prezentację jego muzyki. 22 i 7 trójek. Mało czasu mamy, a piosenki jeszcze są przygotowane. Dzień dobry. Nazywam się Jarek. Mieszkam koło Białegostoku. Chcę prosić o piosenkę Młynarskiego, o późnej starości Don Quixota z muzyką Makowicza i Urbaniaka. Jest to piosenka o mnie. Znaczy ja oczywiście, tak jak wszyscy, mogę ją mieć w każdej chwili, natomiast być może usłyszy ją ktoś, kto jej jeszcze nie zna. Jest to boska muzyka z fantastycznego zespołu. To był w 71 roku recital Młynarskiego w sali kongresowej. A kolejna ballada, proszę Państwa, traktuje o starości i to późnej. Nazywa się Ballada o późnej starości Don Quixota. Don Quixot zmęczy, jak się snadnie, przekona ten, kto rusza głową. Nie umiał się zestarzeć ładnie. Nie chciał spierniczyć sielankowo. Tylko gdy pierwszy promień słońca znad horyzontu się wynurzył, Don Quixot gapił się bez końca na wiatrak, który stał na wzgórzu. Żal było mu, że już nie czas, by dawne boje toczyć, że brak w piersiach tchu, by jeszcze raz na Rosynanta skoczyć. I hiszpański wiatr, gorący wiatr, nie zagra mu bolera. I nie będzie bart, wędrowny bart opiewał bohatera. Ech, zagrać by znów jedną z tych scen, jak dawniej kopie kruszyć i nasiekać łbów na wiatrak ten, na Rosynancie ruszyć. Bić w te skrzydła dwa, te skrzydła co bezczelnie w niebo sterczą. I wciąż ci się zda, wciąż ci się zda, że śmieją się szyderczo. I wciąż raz po raz dwóch skrzydeł skrzyp od nierzamknący rączo. Czas, okrutny czas, niełaska w klarycerzy, co się kończą. Czas, okrutny czas, niełaska w klarycerzy, co się kończą. Przesłanie. Wielka jest twoja menażeria, lecz proszę dojrzyj nas, o panie, gdy nam już po Don Quixoteriach przyjdzie spierniczeć i skapcanieć. Spraw wtedy, boś ty mądry sternik, by nas nie trzęsła szajba taka, by mógł spokojnie każdy piernik obok swojego przejść wiatraka. Wojciech Młynarski w muzycznej poczcie UKF-u. Czas się żegnać. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu za te dwie godziny. Po 13 w audycji Tu Myśliwiecka 357 dziś Maciej Jankowski i mamy dla Państwa jeszcze jedną piosenkę na do usłyszenia. Dzień dobry. Maciej z Lubina. Czy mógłbym prosić o utwór Marian Faithful, Sister Morphine? Pozdrawiam całą redakcję Trójki. Again.